नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 3 श्लोक संख्या 27 प्रकृते क्रियमाणानि गुणाय कर्माणि सर्वशः अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठते हैं, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य, दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहते हैं। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहते हैं कि वही सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह या नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति या नहीं जानता कि अंततो गत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकार वश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहते हैं, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञान नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। मूढ़ जनों सोचते हैं कि मैं करता हूं, वे नहीं जानते हैं कि वो सब कुछ जो वे करते हैं प्रकृति के तीन गुणों में से संपादित होते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि जीव की कुछ भी स्वतंत्रता नहीं है, इस प्रश्न की ही बात भक्तों लोग पूछते हैं। इस श्लोक का अर्थ ऐसे लगते है कि जीव की कुछ भी स्वतंत्रता नहीं है, सब कुछ जो कहते हैं तो केवल प्रकृति के तीन गुण के द्वारा संपादित होते हैं और जीव तो मशीन जैसे ही काम करते हैं। लेकिन वे जो इस प्रकार सोचते हैं तो विचार नहीं करते कि हर एक जीव बद्ध जीवों की थोड़ी सी स्वतंत्रता है। क्या हो रहा है? हर एक जीव आत्मा की थोड़ी सी स्वतंत्रता है। Alright, enough photos. Thank you. Now sit and listen, if you are capable, which I doubt. Prakriti ke tin gunon se sanchalit. Aur jab se hum Hari Katha sunte hai, tab se Prakriti ke tin gunon ka prabhav कम जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग है जो इतने सा मोहग्रस्त है, इतने सा प्रकृति के तीन गुणों से ग्रस्त है कि हरि कथा सुनना की कुछ भी रुचि नहीं है। डरते हैं कि यदि मैं सुनूंगा तो मेरा अहंकार का नाश होगा, मैं करता हूं, करता हम इति मन्यते, ऐसे मानते हैं कि मैं स्वतंत्र करता हूं। स्वतंत्रता है हर एक जीव की, कितने इतने से कि हम स्वीकार कर सकते हैं कि मैं कृष्णदास हूं। जो इस प्रकार स्वीकार करते हैं वे महात्मा है। भगवद गीता के अनुसार उनका अर्थात भगवान श्री कृष्ण का वचन के अनुसार जो अंतरंग शक्ति के आश्रित है वे महात्मा है। महात्मानस तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमं। जो महात्मा है वे भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति के आश्रित है। वे जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि है, वे भगवान है, और इसको इस तथ्य को मानकर वे भगवान का भजन करते हैं। वे मानते हैं कि मैं कृष्णदास हूं, और वो शक्ति जिससे भगवान श्री कृष्ण की संपादित होती है वो भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति है, अंतरंग प्रकृति। वो बाहिरंग प्रकृति है माया प्रकृति, जो स्वीकार नहीं करते कि मैं कृष्णदास हूं। वे मायाग्रस्त होकर सोचते हैं ईश्वर अहम अहम भोगी सिद्ध हम बलवान सुखी। आशा है आप सभी लोग इस दो पद बहुत दफे सुने, जो मेरे प्रवचन सुनते हैं बार बार, तो बार बार इस भगवद गीता का आदर्श श्लोक सुनते रहते हैं। ईश्वर हम अहम भोगी सिद्ध हो हम बलवान सुखी। वास्तव में एक पद में ईश्वर हम अहम भोगी, भगवान श्री कृष्ण मायाबद्ध जीवों की भूल धारणा संपूर्ण व्यक्त करते हैं। ईश्वर अहम, मैं ईश्वर हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं सब कुछ नियंत्रण करता हूं। ईश्वर परम कृष्ण वो सही नहीं है, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं। तो ये भूल धारणा है। और जो इस प्रकार मायाग्रस्त होते हैं और सोचते हैं कि ईश्वर मैं हूं, मैं भोगी हूं, उनकी भूल धारणा है कि मैं सब कुछ करता हूं। परंतु वे भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। वे ईश्वर नहीं है। ईश्वर का मतलब जो नियंत्रण करते हैं, और जीव नियंत्रित होते हैं। श्रील प्रभुपाद पूरी धरती में प्रचार किए, हमें विशेषकर इस दो विषय पर कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम सनातन हैं। और दूसरा विषय कि हम नियंत्रित हैं, विशेषकर उस समय पाश्चात्य देशों में वो मुक्ति आंदोलन, जो हम वो प्रचलित था कि वो हिपी मूवमेंट कि हम एकदम स्वतंत्र है, कोई हमको कुछ भी नहीं बोल सकते, हम जो करना चाहते हैं हम करते हैं बस। विशेषकर पाश्चात्य देशों में कि हर एक प्रजा का हक है स्वतंत्र होना, ये पाश्चात्य देश के लोग की चेतना में एक मुख्य विचार है कि हर एक प्रजा का हक है स्वतंत्र। परंतु श्रील प्रभुपाद सबको बताए कि हम स्वतंत्र नहीं है, हम नियंत्रित है। तो जितने भी हम कहते हैं मैं स्वतंत्र हूं, मैं मुक्त हूं, जो भी मैं करना चाहता हूं करता हूं, तो फिर भी हम भौतिक प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते, कोई नहीं चाहते है कि मैं मार जाऊंगा, लेकिन सबका मरण होते। कोई नहीं जानते है कि मैं बीमार होऊंगा, लेकिन सबका होता। तो एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद से पूछा, तो डिजीज आप कहते हैं कि सब बीमार होते, तो रोग क्या है कहो, व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज, रोग कहके आप क्या समझते। तो श्रील प्रभुपाद आश्चर्य जैसे लग रहे थे वो व्यक्ति को बोलो कि तुम नहीं जानते रोग क्या है, तुम कभी भी जीवन में कुछ भी बीमारी नहीं है। वो मुझे कई बार फ्लू था और ऐसा बीमार था, तो तुम जानते हो। तो ऐसे लोग अति बुद्धिमान होते हैं, रोग क्या है, मृत्यु क्या है, तो जितने भी हम अति बुद्धिमान तर्क लेते हैं तो फिर भी हमको मर जाना पड़ेगा, हमको बीमार होना पड़ेगा। और मृत्यु के बाद क्या होते हैं? जातस्य हि ध्रुवं जन्म, मृत्यु जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु। जो मर गए है, नहीं जो जन्म लिया है उसका मृत्यु असंभावी है। जो ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च, और जो मर गए है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। और निश्चित है कि कम से कम एक बार क्लास में एक सेल फोन का आवाज आएगा। तो ऐसे सोच, एक्चुअली बड़ा गहरा विचार का विषय नहीं है। जिनकी बुद्धि थोड़ी स्पष्ट होती है तो ये सब बात समझ सकती है। लेकिन क्या है, प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा प्रभावित होने से लोगों की बुद्धि अस्पष्ट रहती है। विशेषकर जो राजगुण और तमोगुण से प्रभावित होते हैं, ऐसे लोग की चेतना में ये सब विषय जो अति स्पष्ट है तो नहीं आते हैं। सत्वम संजायते ज्ञानम, जो सात्विक है सत्वगुण से ज्यादा सत्वगुण से प्रभावित होते हैं, वे समझ सकते हैं ये सभी बात। और तमगुण से अज्ञान का विस्तार होता है, जिससे वो सब धारणा सब बुद्धि विपरीत होती है। और इस प्रकार तमगुण से प्रभावित होने से लोगों की चेतना चेष्टा सब कुछ बिल्कुल विपरीत होते हैं। सत्वगुण वो भी एक प्रकार का कलुष है, क्योंकि सत्वगुण में ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान का विस्तार होता है, फिर भी उससे पूर्ण ज्ञान नहीं होते। ज्ञान होते कि मैं आत्मा हूं, आध्यात्मिक दिशा में प्रयास होना चाहिए, तो फिर भी जो सात्विक है परंतु कृष्ण भावना भावित नहीं है, उनकी बुद्धि उस दोष से कृष्ण भक्ति नहीं करने से दूषित रहते हैं। और वे परम पद ब्रह्मलोक जाकर भी तो पूरा मुक्त नहीं होते हैं। ये रविंदाक्ष विमुक्त मानिना स्वयस्त भाव अविशुद्ध बुद्ध है आरोह्य कृच्छ्रेण परं पदं तथा पतंति अधो नारुचयुष्मरंग। जो सत्वगुणी है परंतु कृष्ण भक्त नहीं है, उनका आध्यात्मिक प्रयास सामान्यतः निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान होता है, और उनका आकर्षण है बहुत कठिन कृच्छ साधना करना, तपस्या, कठोर तपस्या करना। और उस प्रकार उससे तपस्या करने से उनका सूक्ष्म अहंकार होते, कि मैं बड़ा तपस्वी हूं और अपना बल से मैं मुक्त हो गया हूं। मैं तामसी नहीं हूं, मेरे सब इंद्रियों को दमन करता हूं, मैं राजसी नहीं हूं, मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है, पैसा प्रतिष्ठा कना कामनी ये सब दूषण के लिए मेरी कुछ भी इच्छा नहीं, मैं मुक्त हूं। तो इस प्रकार लोग जो कृष्ण भक्त नहीं है, सत्वगुणी है परंतु कृष्ण भक्त नहीं है, वे विमुक्त मानी कहते हैं। विमुक्त मानी का मतलब वे मानते कि मैं मुक्त हूं और वे वास्तव परम पद जाते अर्थात आध्यात्मिक स्तर पर अधिष्ठित होते, परंतु उनका एक दोष है और वो दोष तुच्छ नहीं है। वो दोष है कि वे भगवान पुंडरीकाक्ष गोविंदम आदि पुरुष कृष्ण की चरण सेवा को अनादर करते हैं, अर्थात वे कृष्ण भगवान की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते और इस दोष का फल होते कि वे आध्यात्मिक स्तर से पतित होते। तो कैसे हम भौतिक प्रकृति का नियंत्रण से पूर्ण मुक्त हो सकते, केवल श्री कृष्ण के चरण पर शरणागत होने से। वास्तव में जीव की स्वतंत्रता बहुत कम होती है, परंतु कम होती, केवल इस प्रकार चुना सकते भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना अथवा नहीं करना, और जो करते हैं वे मुक्त होते, प्रकृति के तीन गुण का प्रभाव से मुक्त होते। और जो स्वीकार नहीं करते कि मैं कृष्ण दास हूं, कृष्ण भगवान है, वे मोहित रहते हैं और मोह अज्ञान से सोचते हैं कि मैं सब कुछ जो करता हूं तो करता हूं तो नहीं सोचते कि भौतिक प्रकृति यदि मुझको भौतिक वस्तु नहीं देते तो कैसे मैं भोग कर सकता हूं। मैं करता हूं, मेरा बड़ा बिजनेस है, सब कुछ है, विशेषकर जिनके पास जन्म मृत जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री ये चार प्रकार के उन्नत लक्षणों है, तो विशेषकर ऐसे व्यक्तियों का अहंकार बहुत होते जन्म, जो उष्ण कुल में जन्म लेते हैं, ऐश्वर्य जो धनी है, श्रुत जो शिक्षित है, और श्री जो रूपवान है या रूपवती है, चार लक्षणों से संपन्न हुए व्यक्तियों का अहंकार ज्यादा होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि दीने रे अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनी बड़ा अभिमान, जो आपन को दीनहीन मानते वो भगवान की दया प्राप्त करने के लिए यथार्थ पात्र है। और जो अहंकारी है, मैं बड़ा पंडित हूं, मैं कुलीन हूं, मैं धनी हूं, तो ऐसे व्यक्तियों भगवान की दया मिलती है, परंतु अधिक दया नहीं है। सब लोग भगवान की दया मिलती है, परंतु अलग अलग प्रकार से हम मिलती है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि अहम्। हम जैसे जैसे व्यवहार करते भगवान के साथ, वैसे वैसे भगवान परस्पर व्यवहार करते हैं हमसे। तो सब भगवान के कृपा पात्र हैं। तो जो श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार नहीं करते, वे भगवान की कृपा मिलती है भगवान की बहिरंग शक्ति के द्वारा। ईश्वर हम अहम भोगी, तो कैसे ऐसे सोच सकते? तो भगवान की कृपा से। जो चाहते हैं भगवान को भूल करना, तो भगवान की कृपा से उनकी बुद्धि स्थिर होती है भगवान को भूलने में। यो यो यंग यंग तनु भक्त श्रद्धे आचित इच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धं तम एव विदधामि। जिनकी इच्छा है अलग अलग देव देवियों की पूजा करने, भौतिक वरों प्राप्त करने के लिए, तो उनकी निष्ठा ये सब देव देवियों में बहुत मजबूत होती है। कैसे? भगवान जो अंतर्यामी है, ऐसे व्यक्तियों की श्रद्धा देव देवियों में मजबूत बनाते हैं। तो क्यों भगवान ऐसे कहते हैं? क्योंकि लोग की ऐसी इच्छा होती है। जिनका उद्देश्य है नरक जाना, भगवान ऐसे व्यक्तियों को सहायता करते हैं। जो चाहते हैं भगवान को भूल करना, तो भगवान उनको ऐसी बुद्धि देते हैं जिससे वे एकदम अस्वस्थ होते कि कोई भगवान नहीं। ऐसा है बहुत लोग, खास पाश्चात्य देशों में आजकल नास्तिक के बाद बहुत प्रभाव है। तो कहीं बड़े बड़े अध्यापक नास्तिकवाद का समर्थन में अलग अलग पुस्तक लिखते हैं। गॉड डिल्यूजन एक प्रसिद्ध आधुनिक पुस्तक है, द गॉड डिल्यूजन, कि भगवान तो पूरा, कि लोग भगवान में विश्वास करते हैं वो पूरी, हम क्या कहेंगे, माया है। तो संस्कृत शब्द है माया, लेकिन माया का मतलब जो भगवान की शक्ति। तो संस्कृत बोल के भगवान को भूल करना कठिन है, भाषा ऐसी है, या मोह है, डिल्यूजन, गॉड डिल्यूजन। Who wrote that book? Richard Dawkins. और लेखक है डॉकिंस, वो आदमी का नाम है डॉकिंस। और दूसरा व्यक्ति जो भगवान को विश्वास करते हैं, दूसरी पुस्तक लेके द डॉकिंस डिल्यूजन, कि वो व्यक्ति पूरी मायाग्रस्त है। तो इस विवाद चलेगा, देवासुर युद्ध अनादिकाल से चलते और चलेगा। जो भगवद गीता में विश्वास करते हैं इस प्रकार देखते हैं कि जो भगवान को अस्वीकार करते हैं वे भगवान से बुद्धि मिलती है कि कोई भगवान नहीं है, नास्तिक के बाद का स्थापन करने के लिए उसी बुद्धि मिलती है भगवान से। ये विचित्र है ना? तो भगवान सबको, भगवान सबको स्वतंत्रता देते हैं। यदि किसी की इच्छा है भगवान को भूल करना तो भगवान वो व्यक्ति को उस प्रकार की बुद्धि देते हैं जिससे वे पूर्व अस्वस्थ हुए कि कोई भगवान नहीं है। परंतु यदि हम ठंडे दिमाग से विचार करते हैं तो स्पष्ट होगा कि भगवान है, नहीं तो सब कुछ कहां से आए, कैसे आए, कैसे सब कुछ चलते हैं। बिना निरंतर से कैसे सब कुछ चलते हैं, सृष्टि कैसे सृष्टि हुआ यदि कोई सृष्टिकर्ता नहीं है। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को वास्तव ज्ञान के द्वारा अस्वस्थ करवाते हैं जिससे अर्जुन और अर्जुन के द्वारा सभी जीव समझ सकते हैं कि भगवान है, ये अंधविश्वास नहीं है। विश्वासी होना चाहिए परंतु अंधविश्वास पूर्ण विश्वास नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बुद्धि के द्वारा अर्जुन को आश्वस्त किया कि परमेश्वर है और वो परमेश्वर भगवान कृष्ण है और वो परमेश्वर ये प्रकृति के तीन गुण के अतीत है। तो इसलिए वो भक्ति में बुद्धि भी लगाना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण कही बात बुद्धि योग के बारे में कहते हैं। तो यदि हम बुद्धि नहीं लगाते केवल बुद्धिहीन भावना लगाते हैं भक्ति में तो हमारी भक्ति तो कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। तो कैसे भगवान की भौतिक प्रकृति सबको मोहित करते हैं इसका वर्णन है इस भगवद गीता में। तो शायद हमारी शंका हो सकती कि हम देखते हैं कि कृष्ण के भक्त बहुत कम होते हैं और नास्तिक जन भी भोगते हैं जगत, ऐसे है बहुत नास्तिक जन जो अनेक भौतिक सुविधा मिलते हैं और है बहुत लोग जो भगवान में विश्वास करते हैं और वे गरीब है, अशिक्षित है, कुछ भी और बहुत कम मिलते हैं। तो इस प्रकार यदि हमारा विश्वास अंधा होते हैं, शास्त्रीय विश्वास नहीं होते हैं, तो ये सब देखने से हम विभ्रमित हो सकते कि कोई भगवान नहीं है। यदि भगवान था तो भगवान जरूर उनके भक्तों को काफी पैसा दे रहे थे, तो भगवान की भक्तों क्यों इतने सब तकलीफ मिलते, इतने सी गरीबी, इतने सब परेशान मिलते दूसरों से। तो भगवान में विश्वास करना तो अच्छी रीति नहीं है, अविश्वास करना चाहिए। जो अंधविश्वास नास्तिक के बाद था समर्थन करते हैं, वे इस प्रकार सोचते हैं, परंतु जो शास्त्र ज्ञानी है और भगवान के भक्त है, ये सब रहस्य समझ सकते हैं। तो कैसे भगवान प्रकृति के तीन गुण के द्वारा सब कुछ नियंत्रण करते हैं और किसी किसी भक्तों को भगवान विशाल धन देते हैं और किसी किसी भक्तों से भगवान वो सब कुछ लेते हैं और उनको भिखारी बनाते हैं। तो वास्तव में भगवान किसी को कुछ भी नहीं देते अथवा लेते हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान की संपत्ति है। और जो भगवान के भक्त समझते कि सब कुछ भगवान की संपत्ति है और अगर उनके हाथ में बहुत धन संपत्ति आते हैं तो फिर भी वो विभ्रमित नहीं है, समझते कि ये सब संपत्ति जो है भगवान की है, मेरी नहीं है, इसलिए सब कुछ उनकी सेवा में लगाना चाहिए। तो इस प्रकार धनी होते हुए भी शुद्ध भक्तों तो कभी भी मोहित नहीं होते, और कुछ है नास्तिक जो बिल्कुल गरीब होते हैं। तो फिर भी भगवान के चरण में प्रार्थना नहीं करते। तो ये श्लोक महत्वपूर्ण है, इसको समझना जरूरत है। कैसे मायाबद्ध जीवों प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित होते हैं और स्वीकार नहीं करते हैं कि वो सब कुछ जो चलते जगत में प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो मैं प्रकृति के अतीत हो सकता हूँ कैसे, मांग चयो व्यभिचार है ना, भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीत्यायतन ब्रह्म भूयायतन। यदि हम आत्मसमर्पण करते भगवान श्री कृष्ण की सेवा और पूरी सेवा करते हैं उनकी, तो हम भौतिक प्रकृति से अतीत रहेंगे। और जब तक हम ऐसे नहीं करते हैं तो हम तमगुण, रजगुण और सत्वगुण से प्रभावित रहेंगे और हमारी दृष्टि अस्पष्ट रहेगी। इसलिए भक्तों के लिए असत संगत्या वैष्णवाचार, जो अभक्त है सदैव ग्रामिकता कहते हैं, वे समर्थ नहीं है कृष्ण कथा कहने, क्योंकि उनको कुछ ज्ञान नहीं है कृष्ण के बारे में और रुचि भी नहीं है कृष्ण कथा में, तो इसलिए अभक्त, अभक्तों की संगति से भक्तजनों का कर्तव्य है अभक्तों से दूर रहना। हम अभक्तों के पास जाते हैं उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए, उनका असत संग से भक्तों की बुद्धि दूषित होते, फिर भक्तों भी सोचते कि ईश्वर हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी इत्यादि। तो साधु सावधान, असत संग से दूर रहो, हमेशा कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण स्मरण, कृष्ण सेवा में रहो, अथवा इस सूक्ष्म दूषण कि मैं करता हूं, मैं भोगी हूं, हमारा हृदय में आ सकते हैं, वो दूषण होगा। भक्ति में भी इसी भावना संभव है, मैं ईशा हूं, मैं मंदिर को संचालन करता हूं, मेरे बल से सब कुछ चलते, मैं भोगी, तो सब कुछ जो मंदिर में है तो मेरा भोग के लिए है। तो इस प्रकार की दूषित चेतना भक्ति योग में भी संभव होता है, इसलिए इस अहंकार से विमुक्त होने के लिए, विमुक्त रहने के लिए तो सदैव भक्त संग करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए ये सब आसत संग से दूर रहें। और भगवद गीता श्रीमद भागवतम यथारूप सुनना चाहिए, जिससे हमारी धारणा मैं कौन हूं, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कितनी प्रगति करता हूं भगवान की सेवा में, ये सब देखना चाहिए। तो ये सब संभव नहीं होगा अब भक्तों की संगति में। हरे कृष्ण। इसके बारे में अगर किसी का प्रश्न हो चाहे सब पूछिए। हरे कृष्ण। बहुत प्रयास करने में भी ये भावना मन से नहीं जाती है कि अहंकार, मैं जो कर रहा हूँ वो अहंकार नहीं जाते, माया रे छय माया रे करिय जॉय मजा माया रे करिय जॉय छाड़ा न जॉय। साधु गुरु कृपा बिना ना ही कूपा, इसके बारे में मैं तीन भाग में सेमिनार दिया था क्रोएशिया में, शायद उपलब्ध है बीबी पर्सन। होप फॉर द होपलेस, हम निराशा है, हम इतने सब प्रयास करके भी माया हमेशा हमको पकड़ते रहते हैं, हमको नहीं चलते हैं। माया रे खड़िया जॉय, हम माया को पराजय करने का प्रयास करते हैं, लेकिन छाड़ न जाए, माया हमको नहीं चढ़ते हैं, तो क्या करना चाहिए। तो इस प्रश्न का विस्तार उत्तर दिया लगभग 6 घंटे में, क्रोएशिया में कुछ दिन के पहले, दो तीन महीने के पहले अंग्रेजी में वो सेमिनार है। तो आशा रखना चाहिए कि मैं अगर प्रयास करूंगा जरूर भगवान श्री कृष्ण मुझको सहायता करेंगे और हमको सदैव गंभीर से भक्ति करने चाहिए और बॉटम लाइन as they say in English, और मूल विचार है कि हम साधु गुरु कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं। वो हम निराशा है, हमारी आशा है साधु गुरु कृपा, उसमें आशा रखना चाहिए। अपन बल से माया से मुक्त होना तो लगभग असंभव है। तो वैष्णव ठाकुर दया सागर ऐदा से करुणा करे, इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। कुछ लोग अहंकार से बचने के लिए गुप्त दान करते हैं, डोनेशन देते हैं तो नाम सामने नहीं लाते, क्या ये अच्छा टेक्निक है? हाँ, ऐसा अच्छा है, गुप्त दान, गुप्त सेवा इत्यादि, लेकिन इतने से गुप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब इतने से गुप्त नहीं होना चाहिए कि हम सभी भक्तों से दूर रह जाएंगे, जिससे कई भक्त मुझको नहीं देखेंगे। माधवेंद्रपुरी का कहानी में वो है कि वो नहीं चाहते थे कि उनका मान याश होगा, परंतु भगवान उनको कुछ सेवा दे और वो सेवा करना पड़ता था, और सेवा करने से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती थी। पर लेकिन क्या करे, तो मैं कुछ भी सेवा नहीं करूंगा जिससे कोई मुझको प्रशंसा नहीं करे, तो इसलिए मैं खाली यहाँ बैठ के प्रसाद लूंगा बस, और अच्छा हो मैं बहुत पाप करूंगा जिससे लोग मुझको कुछ भी प्रशंसा नहीं करेंगे, तो फिर मैं अहंकार से मुक्त होऊंगा। तो ये उपाय उचित नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर हमको सिखाया तो कैसे वो किस प्रकार बुद्धि होना चाहिए वैष्णव। अभी तो वैष्णव ए बुद्धि हो रही और मानी ना हब अमी, मानी ना हब अमी अहंकार, अभी तो वैष्णव ए बुद्धि हो अहंकार अमानी ना हब अमी हृदय दूषित है, अहंकार आसपे हृदय दूषित है वही बोन्यगामी। तो यदि मैं सोचू मैं वैष्णव हूं, मैं वैष्णव शिरोमणि हूं, मैं महाभागवत हूं, मैं जीवन मुक्त हूं, मैं इतना बड़ा हूं, तो यदि इस प्रकार विचार है तो अहंकार का कारण से हृदय दूषित होगा और हम निरयगामी होंगे, हम नरक जाएंगे। तो इसलिए जो वैष्णव है तो नहीं बोलते मैं वैष्णव हूं, आप कितने साल से भक्ति करते हो, लोग पूछते हैं, हम क्या जवाब देंगे, मैं भक्ति नहीं करता हूं, प्रयास करता हूं भक्ति करना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो मैं 20 साल के पहले से मैं भक्त हूं, 20 साल से मैं इस अवसर मिला भक्तों की संगति में रहना, ऐसे बोलना चाहिए मैं भक्त हूं। जो ऐसे बोलते तो भक्त में है, नम्रता छवि है।